Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή είναι μονοθεματική. Είναι πολύ δύσκολο να συζητήσει κανείς οτιδήποτε άλλο σε συνθήκες μιας καταιγιστικής εισρωής πληροφοριών που αφορούν ανθρώπινους θανάτους, απώλεια ανθρώπινων ζώων. Θάνο, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στους ανθρώπους που μας ακούνε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θα έχουμε δύο τηλεφωνικές συνεντεύξεις και θα προσπαθήσουμε κάπως να εξηγήσουμε το πώς και γιατί. Ναι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε μας ακούτε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα. Ειδική καλησπέρα εδώ στο αγαπημένο chat που κάνετε λόγο για θλίψη και οργή, μιλάτε για τα κέρδη, με κόστος ανθρώπινες ζωές, αποτύχει ζούμε. Η πρώτη είδηση που διάβασα μόλις ξύπνησα, γράφει ο disclaimer, έβαλα τα κλάματα χωρίς να ξέρω γιατί ακριβώς και χωρίς να μπορώ να το ελέγξω. Τρόμαξα με τη χώρα που ζω. Κι εγώ. Σε όλα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, την ώρα που συμβαίνει αυτό, ξεκινάει αυτομάτως την ίδια στιγμή μια διερώτηση για το γιατί συνέβη. Είναι υποκριτικό να απέχει κανείς από αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα κάνουν ψύχρεμες αναλύσεις οι συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκε. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι μόνοι που δεν έχουν καμία υποχρέωση να εξηγήσουν αναλυτικά τι συνέβη, γιατί πενθούν δικούς τους ανθρώπους. Από όλους τους υπόλοιπους απαιτείται να καταλάβουμε τι συνέβη προκειμένου να μην ξαναγίνει. Οι κουβέντες του τύπου να περιμένουμε να σεβαστούμε και ούτω καθεξής, νομίζω ότι αποτελούν προσβολή και όχι σεβασμό στα θύματα, ιδίως όταν λέγονται από αρμόδιο υπουργό. Ναι, το να σεβαστούμε σημαίνει να μιλήσουμε για τα αίτια, το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει το ατύχημα. Μπορεί κάποιος να πει ότι το συγκεκριμένο ήτανε δεν ξέρω εγώ τι, ότι κάτι πήγε στραβά. Αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ πέρα, το οποίο εξηγείται μάλιστα ότι άμα είναι σωστό το πλαίσιο, μπορείς ακόμα και να προλαβαίνεις ή ουσιαστικά να απενεργοποιείς τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, όπως προετοιμάζεται να μας πούνε ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Γιατί αυτό έρχεται μέσα σε ένα πλαίσιο και έρχεται μέσα σε μια παγκόσμια εμπειρία. Η εμπειρία λέει το εξής: τι συμβαίνει όταν απαξιώνονται δημόσιες υποδομές. Όταν στο βωμό του κέρδους και στο βωμό της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων, ένας οργανισμός αφήνεται στην τύχη του, απαξιώνεται, συσσωρεύει χρέη. Κάποια στιγμή μπορεί κιόλας, όπως έγινε στα τρένα στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, να κόβεται σε κομμάτια, να υπάρχει το κερδοφόρο κομμάτι, να υπάρχουν τα ζημιογόνα κομμάτια. Έτσι ξεκινήσαμε να έχουμε τρένο σε έργο, σε διάφορα τέτοια. Στη συνέχεια το κομμάτι φιλέτο πωλείται στα πλαίσια των μνημονίων με το τεράστιο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και ευθύνη όχι εξίσου, όχι ίση, αλλά ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις τα κέρδη πάνε στον ιδιώτη, στον δίθεν επενδυτή και το δημόσιο καλύπτει τις ζημιές. Γιατί ήδη ρωτάτε, παιδιά, ποιος φταίει, φταίει ο ιδιώτης ή φταίει το κράτος που διαχειρίζεται. Είναι το μοντέλο όλο αυτό. Η ιδιωτικοποίηση προβλέπει ότι τις ζημιές και τα έξοδα συντήρησης παραμένουν στο κράτος. Τα καλύπτει το κράτος σε κάποιον βαθμό ανάλογα με την υποδομή. Έτσι και τώρα. Και τα παραδείγματα όπως τη Μεγάλη Βρετανία που είναι το πιο χαρακτηριστικό, αυτό λένε. Και είναι και οι διάφοροι οργανισμοί μεταξύ τους. Οπότε η ευθύνη γίνεται μπαλάκι. Ποιος φταίει τελικά, φταίει η Τρένοσε, φταίει ο Εργοσέ, φταίει ο Υπουργός. Αυτό το κομμάτι θα μας το εξηγήσει πάρα πολύ καλά η Ευρυδίκη Μπερσή που έχει ασχοληθεί ερευνητικά με το ζήτημα, το τι συμβαίνει με τον μπαλάκι των ευθυνών. Γι' αυτό γίνεται αυτό και δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, να δούμε το πρώτο βίντεο πριν κάνουμε τη... για να κάνουμε μια σούμα. Αυτή τη στιγμή που γυρίζεται αυτή η εκπομπή, μιλάμε για 38 νεκρούς, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, και 66 τραυματίες. Είναι πολύ πιθανό, δυστυχώς, αυτός ο αριθμός να αυξηθεί. Η μέρα ουσιαστικά, πέρα από το δυστύχημα, ξεκίνησε και με μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία του Προέδρου των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, που βγήκε στα τηλεοπτικά κανάλια. Η πρώτη εμφάνιση ήταν στην ΕΡΤ. Είναι ο κύριος Κώστας Γενιδουνιάς, ο οποίος εξήγησε πόσο πολύ απλά δεν λειτουργεί τίποτα στα συστήματα και πόσο οι εργαζόμενοι φωνάζουν. Να δούμε λίγο το βίντεο. Υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα που ελέγχει τα δρομολόγια? Δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα με ανθρώπινο παράγοντα, χειροκίνητα, manual. Είμαστε στο manual. Στο σημείο, όπως είμαστε και στο σημείο αυτό, σε όλο το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας? Δεν λειτουργεί. Τι εννοείται δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί, όπως σας το λέω, δεν λειτουργεί. Ούτε τα ενδείξεις λειτουργούν, τα φωτοσύματα, ούτε το έλεγχος της κυκλοφορίας λειτουργεί. Αν αυτά λειτουργούσαν, οι μηχανοδηγοί θα βλέπανε την κόκκινη ένδειξη και τα τρένα θα σταματάγανε σε απόσταση μεταξύ τους 500 ενός χιλιόμετρου, δεν ξέρω πόσο. Πόσο καιρό δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου από την αρχή? Δεν λειτουργεί, σας λέω, δεν λειτουργεί. Είναι καιρό, δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει επανειλημμένως, φωνάζουμε, μάλια στη γλώσσα μας να το λέμε. Τι να σας πω τώρα, δεν λειτουργεί. Δηλαδή, δεν λειτουργεί. Συγγνώμη κύριε Γενιδούνια, βοηθήστε μας, εσείς το ζείτε καθημερινά. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα πληροφορίες, πόσο μάλλον τηλεθεατές μας, από την μηχανική των τρένων. Είναι λοιπόν ένας μηχανοδηγός. Ξεκινάει αμαξοστοιχεία από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Έχει 5 ώρες που είμαι μπροστά του. Σε αυτές τις 5 ώρες είναι, να το πω έτσι, τυφλός. Ό,τι βλέπουν οι επιβάτες, βλέπει και ο ίδιος. Δεν έχει ιδέα τι άλλο γίνεται. Ο μηχανοδηγός παίρνει εντολές από τους σταθμάρχες να πάει από τον ένα σταθμό στον άλλον. Δηλαδή σου λέει, να σας πω στην Αθήνα, μας λέει Αθήνα θα πάτε μέχρι το Μενίδη. Ναι. Το Μενίδη μας λέει θα πάτε μέχρι τα Κιούρκα. Τα Κιούρκα μας λένε θα πάτε μέχρι την Ινώη. Με αυτό γίνεται 15 φορές τη διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν λειτουργεί κανένα σύστημα. Δηλαδή διοίκησης, φωτοσύμανσης, δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτά τα συστήματα δεν υπάρχουν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν καν? Υπήρχαν, λειτουργούσαν, δεν λειτουργούν. Αυτά θα πρέπει να ρωτήσετε τους αρμοδίους. Χάλασαν. Εμείς συνεχώς διαμαρτυρόμαστε. Εμείς συνεχώς διαμαρτυρόμαστε για αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δήλωση παίζει παντού όλη μέρα σήμερα. Και είναι πολύ λογικό. Είναι δηλαδή μια δήλωση που αποτυπώνει από την πλευρά ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι συμβαίνει, ποια ήταν η κατάσταση και πώς μπορούσε αυτό να συμβεί. Νομίζω ότι χρειάζεται να επιμείνουμε και να επιστήσουμε την προσοχή στο εξής ζήτημα. Τα συστήματα ασφαλείας υπάρχουν ούτως ώστε να μην συμβαίνει ατύχημα, ακόμη και όταν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο λάθος. Πάντα μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο λάθος. Θα έπρεπε να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, τα οποία εδώ και χρόνια καταγγέλλεται ότι δεν λειτουργούν. Υπάρχει αντίστοιχη έρευνα του ΜΥΡ, έχουν μιλήσει μερικοί από τους ανθρώπους που ακούμε τώρα, που περιγράφουν ακριβώς αυτήν την έλλειψη. Τα κάνουμε χειροκίνητα. Δεν λειτουργούν τα συστήματα. Μιλάμε για συστήματα που μπορούν να εντοπίσουν ότι τα δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση. Θα έπρεπε, το είπε και ο κύριος Κατσιούλης αυτός σε δηλώσεις του στο πρώτο θέμα, ακόμη κι αν επεδίωκε κανείς να βάλει τα τρένα να συγκρουστούν, να μην μπορεί να το κάνει. Συνεπώς δεν συνιστά επαρκή απάντηση το να πούμε ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο σφάλμα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ βολικό, είναι πιθανό να υπάρξει. Ναι, θα έχει υπάρξει και ανθρώπινο σφάλμα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να το αποφύγουμε αυτό. Όταν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και δεν το έχουμε κάνει, αυτό ονομάζουμε ευθύνη, και ευθύνη η οποία δεν είναι στιγμιαία, είναι ευθύνη για ένα ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Η δήλωση αυτή δίνει τον τόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα δούμε ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση. Θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα. Υπάρχουν έγγραφες, διαμαρτυρίες, παρετήσεις. Υπάρχουν στοιχεία δηλαδή τα οποία όλα συγκλίνουν προς το ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Είναι κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί, είχε περιγραφεί εκ των προτέρων, όχι επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι προφήτες, αλλά διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την ασφάλεια των επιβατών που δεν τηρούνταν, που παραβιάζονταν. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι υπάρχει ευθύνη που πρέπει να αποδοθεί. Και το χυδαίο κλάμα, η κλάψα του Υπουργού για τα θύματα δεν θα μας σταματήσει από το να το κάνουμε αυτό. Δεν χρειαζόμαστε υπουργούς που να κλαίνε, χρειαζόμαστε πολιτικούς που να αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτό που κάνουν. Θα δούμε σε μισό λεπτό τον Υπουργό, τις δηλώσεις του. Πριν από αυτό, πριν παίξει αυτό το βίντεο, να πούμε μια σειρά από πράγματα τα οποία μεγαλώνουν αυτή την οργή. Είναι τόσες πολλές οι προειδοποιήσεις που έχουν γίνει για την κακή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. Πέρα από το ότι προειδοποιεί η παγκόσμια ιστορία, το τι συμβαίνει όταν ιδιωτικοποιείς ένα μονοπόλιο, μια δημόσια υποδομή, πέρα από το ότι αυτά τα έχουμε δει, όχι το ήξερες ότι θα συμβεί σε τέτοιο βαθμό, αλλά ήξερες την πιθανότητα ότι δεν το κάνεις απίθανο. Είναι το ένα. Υπάρχει, ενδεικτικά το λέω, η έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας. Αυτό που ανέφερε ο Κωνσταντίνος, δημοσιεύτηκε πριν 3 χρόνια και είναι εκεί ο κύριος Γενιδούνιας και λέει ακριβώς τα ίδια. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν λειτουργεί η φωτοσήμανση ούτε η τηλεδιοίκηση. Δεν λειτουργεί κανένα σύστημα προστασίας έναντι του ανθρώπινου λάθους, όπως το ETCS, το οποίο όταν κάνουμε λάθος εμείς οι μηχανοδηγοί το αντιμετωπίζει ή προλαμβάνει το δικό μας λάθος, να το πω διαφορετικά. Αυτό είναι το ένα. Πριν 3 χρόνια αυτός ο άνθρωπος έλεγε ακριβώς τα ίδια. Για να περάσουμε και στις φωτογραφίες, οι προειδοποιήσεις και οι καταγγελίες είναι συνεχής και σε σημείο που είχαμε και μία παρέτηση. Σχεδόν πριν 1 χρόνο παρετείται από αυτή την επιτροπή που ανέφερα πριν, την ETCS, ο πρόεδρός της, ο κύριος Χρήστος Κατσιούλης. Να φαίνεται και η σχετική επιστολή παρέτησης. Αυτή η επιτροπή είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Έχει μια δισέλιδη επιστολή ο κ. Κατσιούλης. Καταγράφει την ημιτελή συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, κρουικόδωνα κινδύνου για την ασφάλεια, αναφέροντας ενδεικτικά ότι σε συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, στο οποίο γίνεται κυκλοφορία τρένων με 200 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά σε αυτό δεν υπάρχει καμία ένδειξη της κατάστασης της γραμμής, ακόμα και θράψη αυτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων. Έχει μια σειρά από πράγματα τα οποία τον εξώθησαν σε παρέτηση. Ενδεικτική είναι και η ανακοίνωση στην επόμενη φωτογραφία της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Σιδηροδρομικών. Βλέπετε μία ανακοίνωση στις 7 Δευτέρου του 2023. Οι εργαζόμενοι είχαν καταθέσει και εξώδικο λίγους μήνες πριν, στο οποίο δυστυχώς προφητικά λένε ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Αναφέρονται σε άλλα 2 ατυχήματα τις προηγούμενες μέρες που προσθέθηκαν στο μακρύ κατάλογο με τις αμαξοστοιχίες 51 και 61. Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους και για την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Αλλά τι ξέρουν και οι συνδικαλιστές? Είχαν κάνει κινητοποιήσεις, τους έβριζε ο Κώστας Καραμαλής, τους έλεγε μειοψηφίες, ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής. Και άμα κάναν κάποιο είδους απεργία, ξέρετε τι θα λέγανε? Ότι ταλαιπωρούν τον κόσμο και έχουν παραλύσει τη χώρα, παραλύει η χώρα για κάποιες μειοψηφίες. Φανταστείτε να κάναν αυτοί οι άνθρωποι μια μεγάλη απεργία για αυτό ακριβώς το πρόβλημα που καταγγέλνουν 4-5 χρόνια, πέρα από τις συνεχείς κινητοποιήσεις που έκαναν. Το γράψε η Νατάσα Γιάμαλη αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους που τους ακούμε τώρα, χρειάζεται να τους ακούμε και τον υπόλοιπο καιρό. Ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, θα είχαμε μικρότερες πιθανότητες να συμβεί αυτό. Μιλώντας για κροκοδίλια δάκρυα, είναι περίεργο ότι ακόμη και αυτό ήταν προφητικό. Ας δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις του Υπουργού. Θα ήθελα να δείξουμε όλη ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα, ότι θα κάνουμε τα πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Υπουργέ, σεβόμενοι τη συγκίνησή σα, ήρθαν στα χέρια σα τα χαρτιά των εργαζομένων που λένε για έλλειψη υποδομών. Δεν θα θέλαμε να χαλάσουμε το non-paper που πρέπει να υπάρχει για το πόσο συντετριμένος είναι ο υπουργός. Άμα κάνετε μια αναζήτηση στο Google, θα δείτε copy-paste αναρτήσεις. Θα θέλαμε απλώς να σημειώσουμε ότι δεν παραιτήθηκε. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς τον βλέπουμε να γυρνάει την πλάτη του και να φεύγει την ώρα που τον ρωτούν για τα κείμενα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε σήμερα, για τις έγγραφες διαμαρτυρίες, προειδοποιήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι είναι συναισθηματική χειραγώγηση να κλαίει ο υπουργός και μάλιστα να κλαίει ζητώντας μας να μην συζητούμε για ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Κλάψε σπίτι σου και βγες και κάνε μια δήλωση μετά. Μην κλαίς μπροστά μας. Δεν είναι ότι έχω κάτι με το να εμφανίζεται κανείς ευάλωτος ή συναισθηματικά φορτισμένος, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παραιτείται, παραμένει στη θέση του και μας λέει κλαίγοντας να μην του ζητούμε ευθύνες για κάτι για το οποίο υπάρχουν ευθύνες, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι χυδαία εκμετάλλευση του πόνου των ανθρώπων, γιατί δεν έχασε κάποιον δικό του. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά καπηλεύεσαι μια συναισθηματική αντίδραση που ανήκει στους ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια η ζωή τους. Εσένα δεν σε επηρέασε ούτε καν αρκετά ώστε να απαρνηθείς το πόστο σου. Οπότε μην καπηλευόμαστε την σημασία, την αξία των ανθρώπινων συναισθημάτων, τις ανθρώπινες στιγμές, το πότε κανείς λυγίζει ή σπάει. Λύγησε τόσο ώστε να μας πει να μην αναζητήσουμε τα αίτια του γιατί συνέβη αυτό, και επίσης αρκετά ώστε να μην φύγει από τη θέση του. Θα μπορούσε κανείς όντως να συντριβεί, αλλά αν κανείς συντριβεί δεν είναι κατάλληλος για να κάνει αυτή τη δουλειά, για να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Αυτός που έχει συντριβεί λίγο, αρκετά ώστε να παραμείνει υπουργός, αλλά την ίδια στιγμή και αρκετά ώστε να μην πρέπει να τον πιέσουμε με ερωτήσεις, γιατί πρέπει να σεβαστούμε τον πόνο κάποιον άλλον που δεν είναι ο δικός του πόνος, με το συμπάθειο τώρα, αλλά αυτό είναι κοροϊδία. Θα κάνουμε ακριβώς αυτό που μας είπε να μην κάνουμε. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό, δηλαδή να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς και γιατί προκύπτει ένα τέτοιο δυστύχημα. Είναι φοβερό, δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι μήπως θα μπορούσες εσύ να είχες πει κάτι παραπάνω, να έχεις γράψει κάτι παραπάνω, να έχεις προβάλει περισσότερο το θέμα ή να, δεν ξέρω, να έχεις κάνει μια ανάρτηση για παραπάνω για όλα αυτά που έβγαιναν και ξαναέβγαιναν και με τις δημοσιεύσεις και με τις έρευνες που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια, για να βγει ο υπουργός να δακρύσει, για να καλύψει, να καλυφθεί και από την κριτική και να μην παραιτηθεί λόγω ευτυχίας. Λίγησε, συνετρίβει, ευτυχία πάλι δεν βλέπουμε. Ούτε τώρα βλέπουμε ευτυχία. Να μου πεις τι περίμενες. Εντάξει, είμαι από αυτούς που, και ο Κωνσταντίνος είναι, που δεν θέλουμε να είμαστε σε φάση καλά, ότι έπεσε από τα σύννεφα. Τι περίμενες. Να πέφτουμε από τα σύννεφα. Να πούμε ότι υπάρχει και πιο κάτω. Να καταλαβαίνουμε όταν κατεβαίνουμε κάποια επίπεδα σε αυτόν τον πάτο που ζούμε. Συνεχώς. Μας γράφεται ότι πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Ισχύει αυτό. Πάρα πολύ ισχύει. Μόνο αν σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι στο προηγούμενο δρομολόγιο έμεινα κινητοποιημένη η αμαξοστοιχεία, πρακτικά εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες στα βαγόνια υπό τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, γιατί κόπηκε καλώδιο 25.000 βολτ και έπεσε πάνω στην αμαξοστοιχεία. Εγώ έχω πάρει πάρα πολλές φορές αυτό το τρένο. Το ξέρετε ίσως όσοι ακούτε, που και που το αναφέρουμε. Έχω αναφέρει και διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν. Και υπήρχε μια εποχή που δεν ήταν έτσι. Που ήταν κάπως το να συμβεί κάτι, ήταν η εξαίρεση. Και σταδιακά φαίνεται να γίνεται ο κανόνας. Και το συζητούσα, μου το έγραψαν και κάποια άτομα σε μηνύματα, ότι πάντα συμβαίνει αυτό το κάτι. Δηλαδή, μπορεί, γιατί αυτό μου είχε συμβεί εμένα, ένα καλώδιο που έπεσε στις ράγες πιο κάτω, οπότε σταματάει το τρένο και σας παίρνουμε με κτέλ να σας πάμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είναι ότι έχει γίνει μια στάση, καμιά ώρα, Και δεν εξηγεί κανένας το γιατί. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Μπορεί, και έχει συμβεί και αυτό αρκετά πρόσφατα, να είναι ότι ξεκινάει το τρένο, σου λένε ότι θα γίνει κανονικά, μπλοκάρει από Αθήνα κάπου για νοκλάδι και μετά σε γυρνάνε πίσω. Και δίνεις και μάχη για να σε αποζημιώσει η εταιρεία. Και είχε γίνει νομίζω και μέσα στα χιόνια και είχαμε σχετικό ρεπορτάζ που τους λέγανε από την Τρενοσέ θα γίνει κανονικά το δρομολόγιο, ξεκίνησαν οι άνθρωποι, μπλόκαραν, πήγαν πίσω. Και κάνανε, ξέρω εγώ, κινητοποίηση 200 επιβάτες για ώρες στα γραφεία της Τρενοσέ στο σταθμό Λαρίσης για να πάρουν πίσω τα λεφτά του εισιτηρίου τους. Που η εταιρεία τους έλεγε μια χαρά θα ταξιδέψετε, μην αγχώνεστε. Με τα χιόνια τότε που μπλοκάρονταν άλλοι στην Αττική Οδό, μπλόκαραν και τα τρένα. Και ξανά λέμε, μόνο στο προηγούμενο δρομολόγιο. Είναι αυτό που συμβαίνει. Οπότε όταν το έχεις βιώσει να συμβαίνει, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απίθανο να συμβεί κάτι μεγαλύτερο. Και έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Είχαμε τρεις εκτροχιασμούς πέρυσι. Προφανώς είναι πιθανό ότι θα συμβεί κάτι χειρότερο. Γι' αυτό τα λέγανε οι άνθρωποι. Γι' αυτό τα λένε οι εργαζόμενοι. Δεν είναι πολύπλοκο, απλό είναι. Θάνο, να κάνουμε την τηλεφωνική μας συνομιλία με την Ευρυδίκη Μπερσή και να επιστρέψουμε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με το τηλεφώνημα. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την δημοσιογράφο Ευρυδίκη Μπερσή, η οποία... Ευρυδίκη, μας ακούς? Σας ακούω, γεια σας. Α, γεια σου. Η οποία είχε την ευθύνη του ελληνικού μέρους μιας μεγάλης διεθνούς έρευνας που έγινε από το Investigate Europe για τα τρένα. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο Reporters United. Και νομίζω ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά να μας παρουσιάσει κάπως την πιο γενική πλευρά του προβλήματος, ποιες είναι οι ειδικές όψεις της ιδιωτικοποίησης όπως έγινε. Ευρυδίκη, γεια σου και σε ακούμε. Θα σας πω και για το πώς έγινε η ιδιωτικοποίηση και πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Αλλά ίσως πρώτα θα πρέπει να αναφερθούμε στο τι έφταξε στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό, οι ευθύνες εκεί δεν είναι απόλυτα σχετιζόμενες με την ιδιωτικοποίηση αλλά με την απαξίωση. Mm-hmm. Δηλαδή οι ευθύνες για αυτό που συνέβη είναι καθαρά στην Εργοσέ, την εταιρεία η οποία είναι κρατική ακόμα, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο, για τα έργα του δικτύου και η οποία ανέθεσε μια σύμβαση στον Άκτορα. Εκεί είναι τα θέματά μας δυστυχώς. Είναι η σύμβαση 717, η αμαρτωλή του 2014 της Εργοσέ. Αυτοί όσοι τη διαχειρίζονται, τη διαχειρίστηκαν αυτή τη σύμβαση από το 2014 μέχρι σήμερα, έχουν πάρα πολλά να μας πούν και όχι μόνο σε εμάς, δυστυχώς, κανονικά και στη δικαιοσύνη. Διότι αυτή είναι μια σύμβαση που θα πρέπει να έχει τελειώσει μετά από 1,5 χρόνο. ένα με ένα μισή χρόνο να έχει ολοκληρωθεί και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, που σημαίνει ότι γύρω στα 350 χιλιόμετρα δικτύου από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα μέχρι το πλατή Μαθίας, με την εξαίρεση ενός μικρού κομματιού του κομματιού της Ωραία Δομοκός, 350 χιλιόμετρα δικτύου είναι χωρίς σηματοδότηση. Ευρυδίκη, αυτό το μπαλάκι των ευθυνών, δηλαδή το να κρατάει το κράτος τη συντήρηση των υποδομών, όπως έλεγε ο Σαμαράς, ότι αυτά σε όλο τον κόσμο ανήκουν στο κράτος, έτσι και στην Ελλάδα παραμένει ελληνικό το δίκτυο, αλλά δίνεται η εκμετάλλευση σε μια ξένη εταιρεία. Αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Χρησιμοποιείται σήμερα σαν να υπονοείται ότι άρα δεν φταίει η ιδιωτικοποίηση, γιατί φταίει το κράτος που δεν έκανε το δικό του κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος αν πω ότι είναι ακριβώς πρόβλημα της ίδιας διαδικασίας. Ότι δηλαδή το κράτος παραχωρεί το κερδοφόρο κομμάτι και ταυτοχρόνως αφήνει να καταρρεύσει η υποδομή μέχρι να φτάσουμε στην ιδιωτικοποίηση. Ισχύει. Και επίσης το κράτος δεν ελέγχει, γιατί και πάλι οι ιδιώτες υλοποιούν τις κρατικές συμβάσεις για τη συντήρηση των υποδομών, δεν τις υλοποιεί το κράτος. Το κράτος λοιπόν αφήνει τους ιδιώτες που υλοποιούν τις συμβάσεις για το δίκτυο, τους αφήνει ανεξέλεγκτους. Δηλαδή δεν νοείται μια σύμβαση η οποία θα φρόντιζε για την ασφάλεια των μετακινήσεων στον πιο κομβικό άξονα να μένει έτσι 9 χρόνια και κανείς να μην έχει καμία ευθύνη. Περνάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, της ασυδοσίας στην Ελλάδα, το οποίο αφορά το πώς γίνεται η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων. Αλλά και για να γυρίσω σε αυτό που ρώτησες, πράγματι το γεγονός ότι διαχωρίζεται η συντήρηση της υποδομής και η διαχείριση της υποδομής από την παροχή σιδηροδρομικού έργου είναι λίγο προβληματικό σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό διαπιστώσαμε στην έρευνα, αν και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, μάλλον στις πιο σοβαρές, ο διαχωρισμός έχει γίνει λίγο τυπικά. Δηλαδή και οι ισχυροί παίχτες και στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουν κρατήσει το δίκτυο και και την διαχείριση των εμβατικών σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Παρόλο που τυπικά και εκεί ισχύει το ίδιο με εδώ, εδώ πραγματικά το παρακάναμε ως πολύ καλοί μαθητές και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα αυτή για συνεννοησία και ανάμεσα και τον μπαλάκι των ευθυνών, γιατί ο ένας τώρα ακριβώς ρίχνει τον μπαλάκι των άλλων. Αυτό έχει τεράστια. Αυτό γίνεται σταθερά. Διάβαζα και είναι και για ένα προηγούμενο δυστύχημα που πάλι είχαμε διάβαζα ένα κειμενό, είχαμε την ίδια συζήτηση. Δεν είναι κάτι που προκύπτει ως έκπληξη, δηλαδή στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Αυτό είναι μια σταθερή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Ότι όταν γίνει στραβή, θα έχουμε ένα πινκ-πονγκ εκεί πέρα για το ποιος φταίει. Και είναι και πολύ βολικό φυσικά το πινκ-πονγκ, γιατί τελικά κανείς δεν φταίει. Ναι, μπλέκονται επιτροπές, μπλέκονται συμβάσεις, που θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή τη σύμβαση και τελικά τι γίνεται. Λες ότι ήταν να κρατήσει 1,5 χρόνο. Δηλαδή, κανείς αυτή τη στιγμή δεν έχει την ευθύνη, δεν υπάρχει κάποιο κείμενο που να λέει εσύ είσαι υπεύθυνος γι' αυτό, για τη συντήρηση και την ασφάλεια. Δεν υπάρχει κάποια ανάθεση σε ιδιώτη. Υπάρχει και συνεχίζει. Πλέον έριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόστιμο στην Ελλάδα το 19 για αυτή την καθυστέρηση και κάπως άρχισαν να κινητοποιούνται μετά το 19 με έναν τρόπο λίγο περίεργο πάλι, με απευθείας αναθέσεις και να σιγά σιγά την υλοποιούν. Αλλά ούτε πρόκειται, ούτε του χρόνου, ούτε το 24 δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή θα συνεχίσουν να κινούνται και με αυτό το 24, μέχρι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί, θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Και οι μονοδρομήσεις, γιατί οι μονοδρομήσεις γίνονται. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε να λέμε ποιο τρένο ήταν σε λάθος γραμμή, γιατί και τα δύο ήταν από αυτά που έχουν προκύψει μέχρι τώρα. Έτσι, και τα δύο ήταν στην σωστή γραμμή, εφόσον υπήρχε μονοδρόμηση. Αλλά δεν οργανώθηκε η μονοδρόμηση σωστά και δεν αποτράπηκε το ανθρώπινο λάθος όπως θα αποτρεπόταν αν υπήρχαν τα συστήματα σηματοδότησης. Ναι. Και τηλεδιοίκηση. Υπάρχει και ένα σύστημα που κουμπώνει πάνω σηματοδότηση που λέγεται ETCS και που κοιτάει τα τρένα να είναι σε ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ τους και να μην γίνεται ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Αυτό για το οποίο είναι η επιτροπή που παραιτήθηκε ο πρόεδρος πριν ένα χρόνο. Ακριβώς. Ο υπεύθυνος αυτής της σύμβασης στην ΕΡΓΟΣΕ παραιτήθηκε με μια επιστολή παραίτηση, η οποία αξίζει πάρα πολύ να διαβαστεί. Αναφέρει μέσα αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αναφέρει μέσα πολλά. Και θεώρησε ότι δεν μπορεί να έχει πια την ευθύνη αυτής της ιστορίας και έθεσε τους πάντες προ των ευθυνών τους. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα δεν μπορώ να σας το πω. Συνήθως κουκουλώνονται τα πράγματα. Θα δούμε. Ευρυδίκη, έχεις μια... Συγγνώμη, Θάνο, ήθελες κάτι. Επειδή ανέφερες Ευρυδίκη το κομμάτι ότι έχει καταδικαστεί η Ελλάδα, έχει υπάρξει κάποιο πρόστιμο το 2019, αυτό σχετίζεται με την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της χώρας για μη τήρηση των κανόνων για τους σιδηροδρόμους, το οποίο έγινε πριν 15-16 μέρες. Όχι, νομίζω είναι άλλο πράγμα. Θα πρέπει να το κοιτάξω να σου πω τι ακριβώς είναι αυτό. Τι έλεγες, Κωνσταντίνε? Έχεις εικόνα για την διεθνή εμπειρία για τον συσχετισμό μεταξύ ιδιωτικοποίησης και υποβάθμισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων? Υπάρχουν γενικά συμπεράσματα ή είναι αντικρουόμενα? Δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά. Αν εξαιρέσουμε το παράδειγμα της Αγγλίας που έγιναν... Εκεί έγινε, όχι απλά ιδιωτικοποίηση, τους άλλαξαν τα φώτα στους σιδηροδρόμους, τους κόψαν σε 500.000 κομμάτια και υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και άρχισαν ακόμα στην Αγγλία, τώρα τη χώρα έτσι που τα ξεκίνησε όλα αυτά, να τους φέρνουν υπό μια ενιαία ομπρέλα τους σιδηροδρόμους. Οπότε ναι, υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες. Και στις χώρες που κάπως τα έχουν καταφέρει και τα κρατάνε, είναι αυτό που σου λέω, η ιδιωτικοποίηση είναι λίγο ντεμή, ας πούμε. Δεν είναι στην πλήρη version την τωρινή. Σε εμάς είναι μια... Συγγνώμη, ναι. Όχι. Σε εμάς περάσαμε από ένα κρατικό μονοπόλιο σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, το οποίο δεν δείχνει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό και να μας το εξηγήσεις. Ευρυδίκη, να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Είναι ελληνική ιδιαιτερότητα αυτό. Ότι περάσαμε από ένα μοντέλο που ανήκει μόνο στο κράτος, περάσαμε στο να είναι ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Δεν είναι συνηθισμένο, είναι ελληνική. Ναι. Ελληνικό καμάρι αυτή. Είναι ελληνικό καμάρι, πράγματι. Είμαστε πολύ μπροστά. Εστιεύομαι. Ναι. Δηλαδή δεν ζητάει ευθύνες το κράτος. Φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή που περιγράφεις υπάρχει συμβόλαιο με τον άκτορα, το οποίο έχει παραβιαστεί. Δεν έχουν δοθεί αυτά, δεν έχουν παραδοθεί τα έργα τα οποία θα πρέπει να έχουν παραδοθεί, χωρίς να υπάρχει κάποια λύση ή πίεση, χωρίς να βλέπουμε κάτι. Και ταυτοχρόνως δεν είναι ότι υπάρχει και κάποιος ανταγωνισμός, ότι ξέρω εγώ θα χάσει μια εταιρεία αν δεν κάνει καλά τη δουλειά της και θα πάμε σε κάποιον. Αυτό που θα ήταν ένα φιλελεύθερο επιχείρημα υπέρ της βελτίωσης των υπηρεσιών υπό την πίεση, ας πούμε, του ανταγωνισμού. Ούτε αυτό υπάρχει. Ναι, έτσι. Και στους δύο τομείς, και στον τομέα των έργων και στον τομέα της παροχής επιβατικού έργου. Νομίζω, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει μια γενική αδιαφορία. Αν αυτά τα τέρατα που συμβαίνουν στο σιδηρόδρομο, γιατί τώρα η τραγωδία η χτεσινή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς πάρα πολλών επεισοδίων, μικροατυχημάτων, συμβάντων που θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί πολύ χειρότερα, προειδοποιήσεων, άπειρων προειδοποιήσεων από τους εργαζομένους. Όλα αυτά είναι η αποκορύφωση. Λοιπόν, αν όλα αυτά είχαν συμβεί, ας πούμε, στις οδικές συγκοινωνίες ή στις αεροπορικές ή στα ΚΤΕΛ, θα έχει γίνει χαμός. Εδώ κάπως σαν να είναι τα τρένα έξω από τη δημόσια συζήτηση. Θεωρούμε κάπως δεδομένο ότι δεν θα ασχοληθούμε. Και ασχολήθηκαν αυτά μαζί μας. Δεν μπορούμε να μην ασχολούμαστε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένα ζήτημα χρηματοδότησης από την πλευρά του κράτους, το βαθμό κατά τον οποίο ευνοείται η μετακίνηση με πετρέλαιο, με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι θεσμικό που σχετίζεται με την συντήρηση, υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι το πώς πρημοδοτείται ένας τύπος μεταφοράς, μετακίνησης έναντι ενός άλλου. Και φαίνεται ότι σε αυτό παίζουν κάποιον ρόλο τα λόμπι των αντίστοιχων κλάδων. Ναι, σίγουρα. Και αυτό οι συνάδελφοι στην Ευρώπη που έκαναν το αντίστοιχο κομμάτι της έρευνας σε άλλες χώρες το είδαν πιο καθαρά από ότι το είδαμε εμείς εδώ. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να πρημοδοτήσεις όλους τους ανταγωνιστές του τρένου από το να αφήσεις το τρένο ευκαιμένα να σέρνεται. Δηλαδή, τι καλύτερο. Τι μεγαλύτερο δώρο για τα κτέλ από το να μπαίνει στο τρένο και να έχει καθυστέρηση μια ώρα χωρίς λόγο. Όχι χωρίς λόγο, γιατί συνέβη το τάδε που δεν μπορούν να το λύσουν, γιατί πριν από 15 χρόνια στον ΟΣΕ εργαζόντουσαν 12.500 άνθρωποι και σήμερα σε όλες μαζί τις διάδοχες εταιρείες εργάζονται 2.000 άνθρωποι. Okay. Δηλαδή, τι να πρωτοκάνουν. Όλο το έμπειρο προσωπικό έχει ταξιδοτηθεί. Και τρέχουν τώρα να κάνουν με θαύματα οι εναπομείναντες. Και αυτό τη στιγμή που υποτίθεται. Και αυτό τη στιγμή που υποτίθεται ότι είχαμε το έτος των σιδηροδρομικών μετακινήσεων και ότι είναι οικολογικό μέτρο και φιλικότερο προς μέσο μετακίνησης. Και έχει διαφημιστεί πάρα πολύ. Επίσης, συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχει διαφημιστεί πάρα πολύ η γραμμή με το ασημένιο βέλος και τα φοβερά και τρομερά τρένα που έρχονται και είναι γεμάτα καταγγελίες και ήταν και το μην τα χρησιμοποιείτε αυτά την Ελβετία που ήταν διαφημίσεις περί διαφημίσεων και από τότε υπήρχε αγωνία, παιδιά, το δίκτυο είναι ok, δηλαδή καλά φέρνετε το ασημένιο βέλος, φέρτε και τρένο που μπορεί να το κάνει σε 2 ώρες, το δίκτυο μπορεί να το σηκώσει όλο αυτό. Νομίζω ότι γι' αυτό φέρανε αυτά τα τρένα. Γιατί είχαν καταλάβει ότι το δίκτυο είναι τέτοιο χάλι που την αφαίρουν. Κάπως έτσι το σκεφτήκανε. Είστε σε τέτοια χάλια που θα σας φέρουμε ό,τι χειρότερο έχουμε από τρένα επειδή, και πολύ σας είναι. Ευρυδίκη, εξήγησέ μας λίγο πώς είναι. Πες μας λίγο, επειδή το θεωρείς γνωστό, αλλά ας το περιγράψεις λίγο ποια είναι αυτά τα τρένα τα οποία τα φέραμε με τόση περηφάνεια και είναι στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος. Τα φέραμε, ναι, με μεγάλη περηφάνεια, είναι τη δεκαετία του 90. Όταν είχαν πρωτοκατασκευαστεί, λεγόταν Fiat Ferroviaria, ήταν η σιδηροδρομική, ο σιδηροδρομικός βραχίωνας της Fiat, που τα είχε κατασκευάσει στη δεκαετία του 90, είχαν μπει στη γραμμή Ιταλίας-Ελβετίας με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, διότι ήταν ιδιαίτερα γρήγορα, επειδή είχαν ένα σύστημα ανάκλησης, κάπως στις στροφές γέρνανε, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να κόβει ταχύτητα το τρένο στις στροφές και οπότε γλιτώνανε μια ώρα από τη διαδρομή από το Μιλάνο μέχρι την Ζυρίχη. Οπότε μεγάλος ενθουσιασμός, μπήκαν σε κυκλοφορία και μετά ήταν τα προβλήματα. Πολλά και διάφορα προβλήματα και τα οποία οδήγησαν στο τέλος τους ελβετικούς σιδηροδρόμους να τα κάνουν scrap, καλλιοσίδερα. Μείνανε όμως κάποια τρένα στους Ιταλούς, γιατί ήταν κοινοπραξία Ιταλικών και Ελβετικών σιδηροδρόμων, μείνανε κάποια τρένα στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί δεν τα εξυγχρονίσανε με το σωστό σύστημα πυρόσβεσης και όλα όσα χρειάζονται για να μπουν στο Ιταλικό δίκτυο και τα στείλαν σε εμάς. Αυτά. Όμως ξαναφτιάξαν το εσωτερικό, οπότε αν μπείτε μέσα, είναι πολύ ωραίο. Δεν θα έχετε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Ναι. Αυτό δεν σχετίζεται. Ναι, δεν σχετίζεται με αυτό που έγινε τώρα. Είναι ενδεικτικό της όλης προχειρότητας, σωστά. Είναι ενδεικτικό της απαξίωσης. Ναι. Γιατί την ίδια ώρα οι Ιταλικοί σιδηροδρόμοι που διαχειρίζονται ένα κομμάτι στο ισπανικό δίκτυο, τους στείλανε σούπερ τρένα. Σούπερ, τα καλύτερα. Δηλαδή βλέπουν την κατάσταση και ανάλογα πράττουν. Και επειδή εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, ό,τι και να μας δώσουν, δεν θα ασχοληθούμε να δούμε περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι το τρένο σε αυτήν την κατάσταση. Σου λέει, τι θα τα κάνουμε αυτά. Τόσα στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ευρυδίκη, συνοψίζοντας το όλο αυτό το ζήτημα, μάλλον να το θέσω αλλιώς, μπορεί να συνοψιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές οι ευθύνες και είναι και λίγο σκόπιμο αυτό, ότι όλοι φταίνε, δεν φταίει κανείς, είναι οι συμβάσεις κλπ. Πώς θα το συνόψιζες το τι έχει συμβεί πέρα από τη λέξη απαξίωση με αυτόν τον κατακαιρματισμό του δικτύου και των ευθυνών, για να γίνει και λίγο πιο σαφές στον κόσμο. Εγκληματικό. Αυτή είναι η διατύπωση. Δυστυχώς είναι εγκληματικό αυτό που συμβεί. Ναι, το βασικό είναι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ερώτημα εδώ πέρα είναι αυτό που αφορά το ανθρώπινο σφάλμα. Καταλαβαίνω ότι ο τρόπος για να μην συζητηθούν ευθύνες είναι να αποδοθεί το δυστύχημα στο λάθος κάποιου σταθμάρχη, κάποιου εργαζόμενου. Οπότε νομίζω ότι το σημαντικότερο, πριν από όλα τα άλλα, μπορούμε να κάνουμε μια εκτενή και πολύπλοκη συζήτηση, αλλά το βασικό είναι αυτό, αν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Αυτό είναι το... Φυσικά. Μα γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα τα οποία προλαμβάνουν το ανθρώπινο σφάλμα. Ακριβώς. Και εμείς δεν τα έχουμε θέσει σε... Υπάρχουν στο πάνω από τη Θεσσαλονίκη, που είχε αναλάβει την εργολαβία η Alstom, λειτουργεί κανονικότατα, μια χαρά η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, όλα κομπλέ. Μπόρει από τη Θεσσαλονίκη. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με την εξαίρεση του κομματιού που σας είπα, τη Θωρία Δημοκός. Άρα υπάρχει ένα βόρειο κομμάτι που όλα αυτά έχουν γίνει. Ναι, έχουν γίνει, γιατί ήταν η άλλη εταιρεία που το ανέλαβε, το κατάφερε. Είναι τρέλα, ναι. Ναι. Μάλιστα. Είναι εκεί που θα πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί σήμερα ήταν, και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, ότι ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κέντρο τηλεδιοίκησης σηματοδότησης σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδας. Α, μάλιστα. Μπορεί να, ήταν σε αυτό, να πήγαινε σε αυτό που λειτουργεί. Προφανώς θα πήγαινε σε αυτό που λειτουργεί, γιατί είδαμε την ανακοίνωση εδώ πέρα και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι θα πήγαινε να δει αφού δεν λειτουργεί. Αλλά αν υπάρχει αυτό, ένα κομμάτι που λειτουργεί, προφανώς... Αυτή είναι η σύντομη απάντηση στο ερώτημα, ότι θα πήγαινε στο κομμάτι που λειτουργεί. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία, Ευρυδίκη. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν η Ευρυδίκη Μπερσή. Ήταν στην ερευνητική ομάδα του Investigate Europe, που είχε κάνει μια πολύ πολύ εκτενή και πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την απαξίωση και την κατάρρευση των σιδηροδρομικών μετακινήσεων, για το πώς οδηγηθήκαμε δηλαδή στις συνθήκες αυτές που παράγουν τα ατυχήματα. Και νομίζω το σημαντικότερο που έχουμε να κρατήσουμε είναι αυτό. Δεν γίνεται επειδή κάποιος αφαιρέθηκε το δυστύχημα, όσο και αν θελήσουν να μας το πούν αυτό. Λοιπόν, Θάνο, επειδή το είπαμε, να δούμε την ανάρτηση του κυρίου Γενιδούνια, ναι. Που αφορά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, και μετά να περάσουμε στην επόμενη συνομιλία. Τα έφερε έτσι η μοίρα, και ήταν σήμερα προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο κέντρο τηλεδιοίκησης σηματοδότησης σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδος. Και έγραφε πριν κάποιες ώρες, πριν ούτε μία μέρα, ο κύριος Γενιδούνιας, αν μπορεί κάποιος να πει πού είναι και πού λειτουργεί η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στη Βόρεια Ελλάδα. Προς Δράμα δεν υπάρχει, μετά το πλατή προς Φλόρινα μονή γραμμή, ενώ προς Αθήνα, τη Βόρεια Ελλάδα προς Αθήνα, όλα σβηστά. Σε λειτουργία η σύνδος, η γραμμή προς Τριμώνα Ζούγκλα. Στη φώτο οι ετοιμασίες. Τι ζούμε. Για όσους ακούνε χωρίς να βλέπουν, οι ετοιμασίες είναι μια παράγκα, ένα στέγαστρο. Δηλαδή, οι ετοιμασίες δεν αφορούν τα τρένα, αφορούν το που θα υποδεχτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πολύ μεγάλη ηρωνία όταν προγραμματισμένη μια επίσκεψη την ημέρα, μετά την ημέρα που συνέβη αυτό το δυστύχημα, και μάλιστα με τρόπο που σχετίζεται από όσο έχουμε μπορέσει να ενημερωθούμε και να καταλάβουμε με το γιατί συνέβη το δυστύχημα. Ναι. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι θα είχαμε μια πολύ ωραία προεκλογική φιέστα για το πόσο λειτουργούν οι σταθμοί σηματοδότηση τηλεδιοίκησης. Πού λειτουργούν, μας είπε η κυρία Μπερσή, ότι λειτουργούν στη Βόρεια Ελλάδα ή λειτουργούν κάποιοι, όπως προκύπτει από αυτήν την ανάρτηση, γιατί εκεί με την, εταιρεία, με την άλλη εταιρεία πήγε καλύτερα η σύμβαση. Θα είχαμε μια αποθέωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τι καλά που τα κάνει η Τρένοσε. Και αντί αυτής της μαγικής εικόνας, μιλάει πραγματικότητα. Θάνο, αν μου επιτρέπεις εδώ πέρα, τώρα αυτοσχεδιάζω και δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά το γεγονός ότι είναι ο Μπόμπολας αυτός που το κάνει, δεν είναι αδιάφορο, γιατί αν έχουμε καταλάβει σωστά το ζήτημα, είναι ανταγωνιστικά τα συμφέροντα μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μετακίνησης. Δεν είναι δηλαδή και το πιο λογικό πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες. Πάμε να κάνουμε την... Ναι, έλα. Το περιέγραψε η κυρία Μπερσή. Το περιέγραψε ως έγκλημα, το περιέγραψε ως ότι από ένα κρατικό μονοπόλιο πήγαμε σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Ισχύει και συνεχίζεται να το γράφετε ότι είναι η εργοσέ, αλλά που δεν συμβαίνει, ότι κανένας δεν έχει την ευθύνη, που αυτά έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και που συνάπτει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες, όπως ανέφερε η κυρία Μπερσή, η σύμβαση του 2014 με την εταιρεία Άκτορας. Είναι γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για απαξίωση και όχι μόνο ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση είναι ένα κομμάτι της απαξίωσης μιας δημόσιας υποδομής. Το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί. Στη ΔΕΗ είδαμε το πώς κόπηκε η ΔΕΗ, τα δίκτυα, πουλήθηκε ένα κομμάτι, μετά το κράτος δεν συμμετείχε δίνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό. Εκεί είμαστε σε ένα άλλο κομμάτι ιδιωτικοποίησης με άλλους κινδύνους και προβλήματα που μπορεί αυτό να φέρει. Στο νερό, στο τελευταίο κομμάτι, αυτή τη στιγμή περνάει από την Βουλή, έχει κατατεθεί για να περάσει από τη Βουλή, το να επεκταθεί η ρυθμιστική αρχή ενέργειας και να είναι και στο νερό. Και λες, παιδιά, λένε οι εργαζόμενοι, ρυθμιστική αρχή κάνουμε όταν πρόκειται να ξεπουλήσουμε, αλλά εδώ το Συμβουλίο της Επικρατείας σας λέει μονίμως ότι δεν γίνεται να πουληθεί το νερό. Είχε γίνει προσπάθεια στο νερό να πουληθούν τα δίκτυα και να γίνει το θέμα του δικτύου της σύδρευσης που τροφοδοτεί με νερό όλη την Αττική. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, είναι πολλές πληροφορίες, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό. ΕΑΣ και ήταν να δοθεί με διαγωνισμό, είχαν γίνει εταιρείες και το ΣΤΕΙ είπε δεν θα το κάνετε το διαγωνισμό. Και κρίμα, γιατί ήταν να το πάρει Τέρνα, που παίρνει πολλά γενικά τέτοια κομματάκια δημοσίων υποδομών. Είναι μια από τις εταιρείες. Γιατί το αναφέρω τώρα το νερό και τη ΔΕΗ, γιατί είναι η ίδια διαδικασία. Πρέπει να, πρέπει να πάμε στην επόμενη συνομιλία μας. Λοιπόν, διακόπτουμε για πολύ λίγο για να επιστρέψουμε με την επόμενη τηλεφωνική συνομιλία. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο Χρήστο Αβραμίδη. Χρήστο, γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σας. Χρήστο, είδαμε αυτά που ανέβαζες, αυτά που έγραφες και αυτά που αναρτούσες και βίντεο. Οπότε, Πριν να μπούμε στην κουβέντα την πιο γενική, αν θέλεις να μας πεις τι είδες. Αυτό που είδαμε χθες στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Θυμίζει ταινία, θυμίζει δράμα, ίσως και θρίλερ, γιατί ήταν εκεί δεκάδες άνθρωποι που περίμεναν κατερικά τα λεωφορεία από τη Λάρισα προκειμένου να δουν αν έχει επιζήσει ο άνθρωπός τους. Ήταν εκεί μανάδες που πήγαιναν και στείνονταν τρεμάμενες δίπλα από τα λεωφορεία όταν άνοιγε η πόρτα για να δουν αν είναι μέσα το παιδί τους. Γιατί από αυτό εξαρτάται αν το παιδί τους είναι ζωντανό. Η αστυνομία δεν έδινε καμία σαφή πληροφορία. Και λέω η αστυνομία, γιατί ο άλλος δρόντας που θα μπορούσε θεωρητικά και θα έπρεπε να βοηθήσει, δηλαδή η εταιρεία Hellenic Train, δεν είχε καν ανοιχτό γησέ. Δεν είναι ότι δεν είχε κάποιον άνθρωπο για ψυχολογική υποστήριξη. Δεν είχε καν στείλει έναν άνθρωπο να ανοίξει το γησέ προκειμένου να παρέχει κάποιες πληροφορίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι γονείς των παιδιών να γυρνούν από εδώ και από εκεί τρέμοντας, να ρωτάνε την αστυνομία, η αστυνομία να τους παραπέμπει σε ένα τηλέφωνο, ας πούμε το 112, να παίρνουν εκεί, να μην απαντάει κανείς ή να μην τους λένε ονόματα, μετά να τους λέει η αστυνομία πάρτε το ΕΚΑΒ Κατερίνης. Να παίρνουν το ΕΚΑΒ Κατερίνης, το ΕΚΑΒ Κατερίνης ή να μην απαντάει ή να τους παραπέμπει στην ασφάλεια της Λάρισας. Να παίρνουν την ασφάλεια της Λάρισας, να μην απαντάει κανείς. Οπότε άνθρωποι που περίμεναν να μάθουν αν τα παιδιά τους είναι ζωντανά, έπρεπε σχεδόν να κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό πολλές ώρες μετά το δυστύχημα. Μιλάμε για 3 με 4 ώρες. Αυτή είναι μία από τις εικόνες που είδα και είναι συγκλονιστικές. Και μια άλλη εικόνα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς είναι οι αντιδράσεις των γονιών, των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, όταν η αστυνομία, ο διευθυντής εκεί, ο αξιωματικός, ανακοίνωσε πως δεν θα έρθουν άλλα λεωφορεία με επιζήσαντες από τη Λάρισα. Εκεί πέρα προφανώς λύγησαν πολλοί άνθρωποι. Βρήκαν το πρώτο γιο ταχύ, είτε δικό τους είτε φίλων τους, και πήγαν κατευθείαν στη Λάρισα σε μια τεχνοσμένη προσπάθεια να αναζητήσουν τα παιδιά τους. Κάποια παιδιά βγήκαν από τα λεωφορεία με κουβέρτες. Μια κοπέλα βγήκε από το λεωφορείο με μεγάλη δυσκολία, την είδε η μάνα της, είδε ότι επιβίωσε, την αγκάλιασε, προφανώς σφιχτά, και η κόρη είπε «Μαμά, αυτό σφιχτά πονά, πονά η πλάτη μου», και πήγε μετά στο νοσοκομείο. Και αυτή είναι η καλή περίπτωση. Ότι βγήκε ένα παιδί, είναι ζωντανό και πονούσε η πλάτη του. Τη κακή περίπτωση δεν θα τη δούμε καν. Ένας άνθρωπος, μπορεί να το είδατε που ανέβασε το βίντεο, έψαχνε την κοπέλα του. Το έχουμε για να παίξει μετά το βίντεο, ναι. Μέχρι τα ξημερώματα δεν την είχε βρει και ήταν εκεί και προσπαθούσε να είναι ψύχρεμος και να δίνει και κουράγιο στη μητέρα της κοπέλας, η οποία είχε λυγίσει με αυτό που συνέβαινε. Και κάθε τόσο έρχονταν και νέα λεωφορεία και έβγαιναν λίγοι άνθρωποι από τα νέα λεωφορεία. Και όλοι όσοι ήταν εκεί στείνονταν έξω από τα λεωφορεία και περίμεναν να δουν τι θα γίνει, αν είναι μέσα το αγαπημένο τους πρόσωπο. Και όλα αυτά, ενώ το μόνο που έκαναν οι αρχές, δεν ξέρω αν υπάγεται στην εταιρεία ή στον ΟΣΕΟ συγκεκριμένο σιδηροδρομικό σταθμός, ήταν να βάλουν security να μην φωτογραφίζουν τον κλειστό γησέ. Η αστυνομία ανέβασε και ένα βίντεο που φαίνονται οι μπότες του αστυνομικού και ακούγεται ο αστυνομικός να μιλάει, όταν το ρώτησα τελικά οι συγγενείς των θυμάτων ποιον πρέπει να πάρουν τηλέφωνο για να ενημερωστούν. Είναι 4-5 το πρωί, έτσι, έχουν περάσει πολλές ώρες. Αυτός απαντάει, έλαντε, και εγώ θα το ψάχνω. Ο αστυνομικός στο είπε αυτό, Χριστό. Ναι, ο αστυνομικός. Και έλαντε και εγώ θα το ψάχνω, ο αξιωματικός της αστυνομίας. Ήταν εκεί και ενημέρωνε. Μετά από μία σειρά από αποτυχημένες πληροφορίες που έδωσε τους συγγενείς, έδωσαν σε σχέση με το ποιο να πάρουν τηλέφωνο. Αυτό ήταν το επιτελικό κράτος χθες. Δηλαδή το επιτελικό κράτος ξεκινάει εκεί που δεν μπορεί να ανάψει καν ένα φανάρι για να περάσουν τα τρένα και να ζήσουν οι άνθρωποι και σταματάει εκεί που δεν μπορεί να δώσει καν ένα σωστό τηλέφωνο. Χρήστο, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί η λίστα αυτή με τους ανθρώπους να μην είναι γνωστή από την αρχή, ότι μπορεί όντως να μην μπορεί να απαντηθεί από την αρχή, αλλά τουλάχιστον το να δοθεί ένα σωστό τηλέφωνο ένα και όχι 10 σε αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι δεν ζητάμε πάρα πολλά ζητώντας το αυτό. Συμφωνώ και αυτό που λες αποδεικνύεται και από το ότι μετά δόθηκε ένα τηλέφωνο. Αλλά δόθηκε μετά από πολλές ώρες το πρόβαλαν και τα κανάλια και έπαιρναν οι άνθρωποι και εντάξει, μάθαιναν ό,τι μπορούσαν να μάθουν. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Να σημειώσουμε ότι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα θα διεξαχθεί συγκέντρωση το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Και προφανώς δεν θα είναι μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο σταθμάρχη και το ανθρώπινο λάθος, το λεγόμενο και την ατομική ευθύνη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενορχιστρωμένο, επιτρέψτε μου να πω, σχέδιο για να τα ρίξουν όλα εκεί. Μας είπε μάλιστα και ο κύριος Καραμαλής με κροκοδίλια δάκρυα ότι όποιος αναζητεί αυτή τη στιγμή τις ευθύνες δεν δηλώνει τους νεκρούς. Αλήθεια, αυτός δεν δηλώνει τους νεκρούς. Μάλλον εννοούσε όποιος αναζητεί τις δικές του ευθύνες και τις ευθύνες των κυβερνήσεων. Γιατί τους νεκρούς τους δηλώνει αυτός που δεν θα ψάξει τα αίτια. Αυτός που δεν θα κάνει τίποτα για να μην έρθουν οι επόμενοι νεκροί. Γιατί υπήρχαν και προηγούμενοι νεκροί. Αυτό είναι ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ή θανάτων για την ακρίβεια, δυστυχώς. Το 2017, στο Άδενδρο, είχαμε ένα ακόμα δυστύχημα στον ΟΣΕ με τρεις νεκρούς. Μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι. Τότε τα έριξε το πόρισμα και τα μεγάλα συμφέροντα στο νεκρό μηχανοδηγό. Μιλάμε για μία ύβρη. Ξέρετε τι κοινό υπήρχε το 2017 με το 2023. Υπήρχε το κοινό ότι δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, 6 χρόνια μετά, τα ίδια συστήματα που δεν λειτουργούσαν, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το ανθρώπινο λάθος αν αυτό υπήρξε. Και επομένως, τα ίδια συστήματα που οδήγησαν στους θανάτους ανθρώπων, δεν λειτουργούσαν ξανά και οδήγησαν σε δεκαπλάσιους θανάτους. Και αντί να κάτσουν, να ψάξουν, να βρουν τι φταίει, να πάνε να τα φτιάξουν, λένε ότι όποιος μιλάει για αυτά δεν δηλώνει τους νεκρούς. Να ρωτήσουν τους γονείς ποιος δεν δηλώνει τους νεκρούς. Π.χ. ο γονιός που βγήκε με συγκλονιστικό τρόπο και είπε: τι να την κάνετε την επίσκεψη του Πλεύρη και του Μητσοτάκη. Θα φέρουν τα παιδιά μας πίσω, ο Πλεύρης και ο Μητσοτάκης. Αυτοί θα τα φέρουν πίσω. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο περιέγραφαν μετά τα μέσα την επίσκεψη Πλεύρη και. Αναγνωρίζουμε πάρα πολύ εύκολα τον μηχανισμό της επικοινωνιακής διαχείρισης της κατάστασης από ένα σημείο και μετά. Αλλά προφανώς, αν για την κυβέρνηση αυτό είναι ένα επικοινωνιακό ζήτημα προς διαχείριση, εμείς είναι το τελευταίο για το οποίο νοιαζόμαστε το πώς θα βγουν. Χρήστο, πες λίγο για τις συγκεντρώσεις, γιατί ρωτάνε ήδη στο chat για τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω, θα γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό στις 6.30 και αντίστοιχα στις 6.30 θα γίνει στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρείας. Mm-hmm. Λεωφόρος Συγκρού είναι. Ναι, και στον σιδηροδρομικό υπάρχει και η σχετική εκδήλωση. Είναι στις 6.30 καλή η αναμέτρηση και λογικά θα υπάρξουν και άλλα καλέσματα. Είναι για σήμερα. Να δούμε λίγο το βίντεο αυτό του Χρήστου και μετά να το σχολιάσουμε και να κλείσουμε. Είμαστε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, γιατί συγκρούστηκαν δύο τρένα με τοπικά. Ένα εμπορικό και ένα βιβλιοτικό. Και εγώ περιμένω την κοπέλα μου, έχω εδώ από τις 11.30 ώρα. Δεν έχει φύγει. Στην αρχή είδα κόσμο να είναι μαζεμένος. Και νόμιζα ότι έχει κάποια βλάβη το τρένο. Στη συνέχεια, όταν είδα να έρχονται και οι δημοσιογράφοι, λέω θα είναι κάτι πιο βαρύ. Από εκεί και πέρα, μετά είδαμε ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα. Το μάθαμε από το ταξί κυρίως. Από εκεί τουλάχιστον το έμαθα εγώ πρώτα. Και στη συνέχεια, περιμένουμε τα λεωφορεία που έρχονται από το σημείο της σύγκρουσης και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι μέσα. Κάτι άλλο δεν γνωρίζουμε. Ενημέρωση από την εταιρεία, από την αστυνομία. Όχι, από την αστυνομία και από την εταιρεία δεν μας πήραν, δεν μας είπαν τίποτα. Και στην ουσία περιμένουμε τώρα από μόνοι μας. Και είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, ελπίζοντας το καλύτερο. Εδώ τα γραφεία της εταιρείας τα κλειστά. Όχι, ήταν όλα κλειστά. Χρήστο, μας ακούσεις ακόμα εδώ? Σας ακούω, ναι. Έλα. Θέλεις να μας πεις λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο, ακούγεται και η δική σου φωνή, βλέπουμε το πρόσωπο μόνο του νεαρού που περιμένει εκεί, ακούμε τη δική σου φωνή. Θες να μας πεις λίγο τι συμβαίνει την ώρα που τραβάς αυτό το βίντεο? αυτός ο άνθρωπος ήταν από τους λίγους που είχε εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα να μιλήσει. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι μέσα στο δράμα τους αρνήθηκαν ευγενικά. Βρισκόταν εκεί περιμένοντας πολλές ώρες μέσα στην αγωνία με την μητέρα της κοπέλας του, περιμένοντας την κοπέλα. Δεν απαντούσε στο κινητό η φίλη του. Τον ρώτησα αν μπορεί να, αν θέλει να κάνει κάποια δήλωση. Και πραγματοποίησε αυτή τη δήλωση όπου, όπως το ακούσατε, περιγράφει και την αγωνία του και περιγράφει με αυτή τη συγκλονιστική φράση, πραγματικά. Δηλαδή, συμπυκνώνονται σε έξι λέξεις, νοήματα και συναισθήματα, δεν ξέρω, μεγάλου πλούτου, μεγάλου βάθους, που ανέφερε ότι είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο, αλλά ελπίζει για το καλύτερο. Πολλές φορές αυτές οι φράσεις στο δημόσιο λόγο λέγονται ως ξύλινες, ως έτοιμες γραμμένες από επικοινωνιολόγους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που εμένα με συγκλώνησε είναι ότι έχουμε μια πολύ αυθεντική έκφραση ενός ανθρώπου που έβαλε τις λέξεις στη σειρά και είπε αυτό το πράγμα μέχρι αργά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να βρει την κοπέλα του. Τα 3-4 πούλμαν που κατέφτασαν, στα 3-4 πούλμαν που ήρθαν, δεν ήταν μέσα η κοπέλα του. Φαντάζομαι ότι θα ξεκίνησε και αυτός για Λάρισα, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, προκειμένου να βρουν τους αγαπημένους τους. Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για την ιδιωτικοποίηση και για το κατά πόσο αυτή έπαιξε ή δεν έπαιξε ρόλο στο πόσο κακή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ιδιωτικοποίηση δεν είναι μόνο να πουλιέται ένα μέρος της εταιρείας και επομένως μετά η εταιρεία λόγω των κερδών της να μην παρέχει τις συνθήκες ασφαλείας. Η ιδιωτικοποίηση έρχεται πιο πριν. Η ιδιωτικοποίηση είναι η υποβάθμιση καταρχήν ενός δημόσιου φορέα. Είναι η κουβέντα που κάναμε ακριβώς πριν. Πιο εύκολα, ναι. Και η ιδιωτικοποίηση είναι και η σαλαμοποίηση. Αυτή τη σαλαμοποίηση την είδαμε και στο φυσικό αέριο, την είδαμε τώρα και στον ΟΣΕ. Τι σημαίνει σαλαμοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση? Αυτό που δεν συμφέρει οικονομικά θα το πάρει το κράτος και τις υπηρεσίες θα τις πάρει το μεγάλο οικονομικό συμφέρον. Ακόμα και αν δεν υπήρχε δόλος σε σχέση με κέρδη κτλ. Κτλ. Το ότι υπάρχει αυτός ο τελείως παράλογος καπιταλιστικός διαχωρισμός μεταξύ δύο φορέων που έχουν conflict of interest σημαίνει μαθηματικά αποδεδειγμένα ότι θα έχουμε υποβάθμιση των υπηρεσιών και σημαίνει δυστυχώς με βάση τη βιβλιογραφία και διεθνή δημοσιεύματα ότι θα έχουμε και ατυχήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε δυστυχώς απλώς ένα ατύχημα με υλικές ζημιές, είχαμε ακόμα ένα δυστύχημα το οποίο... Τώρα πόσους νεκρούς μετράμε? Έχουμε περάσει μάλλον τους 40. Έχουμε περάσει τους 40, ναι. Από τις ενημερώσεις. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εγώ, καλή σας συνέχεια. Καλή μήνα. Η διαδικασία όντως, ναι, ξεκινάει και νωρίτερα. Όταν περάσει μια βραδιά εκεί. Ναι. Ξεκινάει και από τη σκόπιμη απαξίωση. Μετά έρχεται η σαλαμοποίηση, κόβεις τα κομμάτια, μετά πουλάς το κερδοφόρο κομμάτι, πανηγυρίζεις γι' αυτό, διαδικασία που ξεκίνησε επί των μνημονίων όπως και άλλες, υπήρχε σύμβαση της Νουδού, τελικά πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ με 45 εκατομμύρια, γιατί υπήρχαν τα πρόστιμα που θα μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για κρατικές ενισχύσεις. Μετά ξεκινήσαμε να επιδοτούμε την εταιρεία, κάνοντας αυτό το περί άγωνων γραμμών και μη ορίζοντας ποιες είναι οι άγωνες γραμμές. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της σύμβασης. Να διευκρινίσουμε ότι επειδή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτές οι πληροφορίες, δεν μπορεί κανείς να ξέρει, ως χρήστης αυτών των υπηρεσιών, δεν μπορεί να ξέρει ποιες είναι αυτές οι περιοχές στις οποίες η εταιρεία υποχρεούται να σταματάει, να πηγαίνει, να έχει γραμμή για εκεί και επιδοτείται για να το κάνει και τελικά δεν το κάνει. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις γιατί έχουν φροντίσει να μην έχουν δημοσιοποιηθεί αυτές οι συμβάσεις. Θέλω να πω για την συνομιλία μας με τον Χρήστο Αβραμίδη ότι Αντιλαμβάνεστε ότι η ένταση είναι κάπως μεγαλύτερη όταν έχεις περάσει όλη τη νύχτα δίπλα στους ανθρώπους που περιμένουν να δουν αν ο δικός τους είναι ζωντανός ή όχι. Είναι σοκαριστικό. Και πόσοι ακόμα σε πολύ μικρότερο βαθμό σκεφτόμασταν το αν κάποιος γνωστός μας είχε αναφέρει ότι θα ταξιδέψει, ότι ήταν για τρίμερο εδώ. Πόσοι άλλοι δεν κάναμε αυτή τη σκέψη από χθες το βράδυ ή σήμερα το πρωί τουλάχιστον. Διάβαζα την ανάρτηση μιας φίλης που μιλούσε για κάποιον, για έναν φίλο της με τον οποίο είχε κάνει αυτή την κουβέντα. Άντε τελείωνε, έλα, δεν βγαίνει, δεν ήρθε και γράφει το αποτύχει ζούμε, αλλά με μια κυριολεξία που σπάει κόκαλα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι το γενικό αποτύχει ζούμε όπως το λέμε ως ένα σχήμα λόγου. Αντιλαμβάνεστε για αυτά που ζητάμε πόσο διαφορετική είναι η ένταση. Διάβαζα αυτό το tweet του Χρήστου που περιέγραφε ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία η αστυνομία ανακοινώνει ότι δεν θα έρθουν άλλα λεωφορεία. Και είναι η στιγμή κατά την οποία κανείς κατά πάσα πιθανότητα μαθαίνει ότι αφού δεν θα έρθουν άλλα λεωφορεία δεν μπορεί να περιμένει να δει τον άνθρωπό του. Είναι πολύ δραματικό αυτό που συμβαίνει. Ξαναλέω, εγώ νιώθω ότι η δική μας υποχρέωση, εμάς που δεν μπορούμε να είμαστε συντετριμμένοι, δεν είμαστε εμείς συντετριμμένοι, εμείς παρακολουθούμε το δράμα κάποιων άλλων. Οπότε για μας αυτό που προέχει είναι να καταλάβουμε. Συμφωνώ με τον Χρήστο Αβραμίδη σε αυτό. Αυτός είναι σεβασμός στα θύματα. Σεβασμός στα θύματα είναι να ρωτήσουμε στα σοβαρά τι έγινε. Δεν είναι σεβασμός στα θύματα να κάνουμε τα κορόιδα. Και είναι επιπλέον υποκριτικό, γιατί υπάρχουν γεγονότα και γεγονότα, ξαφνικά να βγαίνεις και να προσπαθείς να κάνεις κήρυγμα για το πότε θα μιλήσουμε. Πρώτον, θα μιλήσουμε όποτε θέλουμε, γιατί παίζονται λίγο οι ζωές μας. Και φίλων μας και κοινικά, άλλος μπορεί να πει τις τάξεις μας. Δεύτερον, μιλάμε τώρα για αυτή την κυβέρνηση που αν έχει και αν δεν έχει εργαλειοποιήσει νεκρούς. Εδώ μιλάμε για πολιτικό έγκλημα με συγκεκριμένες αποφάσεις, με συγκεκριμένη διεθνή εμπειρία. Δεν μιλάμε για το πώς αποφόρηχε ο άνεμος και πώς ήρθε μια φυσική καταστροφή. Ναι. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ευθύνες επιχειρησιακές στο μάτι, για παράδειγμα. Ναι, απλώς για μένα έχει μια διαφορά, κρίσιμη διαφορά. Δεν πας να βγάλεις από τη μύγα ξύγκη εδώ πέρα αποδίδοντας κομματικές ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν. Λες ότι, παιδιά, αυτό είναι αυτό το μοντέλο. Ναι. Το είπε και η Ευρυδίκη και ο Χρήστος. Μετά νομίζω μπορούμε πολύ εύκολα να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι η ιδιωτικοποίηση δεν είναι κάτι που σημαίνει μόνο το τι έκανε ο ιδιώτης. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που περιλαμβάνει και την υποβάθμιση και τον τεμαχισμό των έργων και των υπηρεσιών, που γνωρίζουμε από τη διεθνή εμπειρία ότι καταλήγουν σε αυτό το, ναι, σε αυτό το αποτέλεσμα. Στην Αγγλία κι αν είχαν τεμαχισμό, σαλαμοποίηση, όπως την είπε ο Χρήστος. Ναι, και όπως διάβασα σωστά, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, κάπου στο Facebook, αν προσπαθείς να αναλάβεις τα θετικά και να πάρεις τα μπράβο, θα αναλάβεις και τα αρνητικά. Δηλαδή, όταν είσαι ο Υπουργός Εργασίας σε αυτή την περίοδο, ο κύριος Χατζηδάκης, και σβήνεις τούρτες που έχουν πάνω τη ΔΕΗ, τον ΟΣΕ και την Ολυμπιακή, θα πρέπει να αναλάβεις και την ευθύνη όταν και τα τρία αυτά τα ρίξεις στον γκρεμό. Δεν ξέρω, πάει καλά το ρεύμα? Δεν ξέρω, μήπως έχουμε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο και στην αεροπορία που το λέμε εθνικό μας αερομεταφορέα και τον ενισχύουμε χωρίς να παίρνουμε μερίδιο από τα κέρδη που είχε την προηγούμενη τουριστική περίοδο και θα έχει και αυτήν? Γιατί εγώ θυμάμαι να δώσαμε 130 εκατομμύρια μες στην πανδημία στον εθνικό αερομεταφορέα που είναι ιδιωτικός. Και να έχει πουληθεί η Ολυμπιακή πάλι με ζημίες, πάλι για να γίνει καθάρις, πάλι γιατί κάπως κατόρθωσαν να μην βγαίνει ο ένας πραγματικά εθνικός αερομεταφορέας. Και είχαμε τις τούρτες. Ποιος ξεχνάει την τούρτα? Έχει και κεράκια η τούρτα. Ή τους πανηγυρισμούς. Τώρα τι? Σήμερα θα υπάρχει δήλωση για το πόσο καλό είναι αυτό το μοντέλο που αποφασίστηκε? Σήμερα δεν μιλάμε. Και δεν είναι μόνο, γιατί υπάρχει, ας πούμε, η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Όταν έπρεπε να ενστερνιστεί τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις των προηγούμενων. Εγώ δεν θα πω ότι φταίνε το ίδιο. Γιατί αυτά ήταν δεσμεύσεις τις οποίες αποδεχτήκαμε. Στη συνέχεια. Όλοι. Και ψηφίζοντας και το 15 και ψηφίζοντας στο τρίτο μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πάει το πληθυντικός. Και λέει ο Αλέξης Τσίπρας για την πώληση της Τρένοσε ότι γλιτώσαμε ένα μεγάλο βάρος γιατί το ελληνικό δημόσιο έπρεπε να αποφύγει μια ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ από ποινές πρόστιμα που είχε να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Πρόστιμα ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Που εντωμεταξύ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πάρεις. Τα πρόστιμα επιβάλλονται για τον ανταγωνισμό όταν υπάρχει κρατικό μονοπόλιο. Όταν υπάρχει ιδιωτικό μονοπόλιο, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για τον ανταγωνισμό. Εκεί λειτουργεί η αγορά. Αλλά scripta manent. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Συζητούσαμε αν θα πρέπει με την Τζέννη Τσιροπούλου να παρουσιάσουμε το επόμενο επεισόδιο. Θα το κάνουμε. Δηλαδή, με δεδομένο ότι αφιερώσαμε ολόκληρη την εκπομπή στο δυστύχημα στα Τέμπη, θα μπει η Τζέννη στο στούντιο, θα κουβεντιάσουμε λιγάκι. Είναι το επεισόδιο για την υπόθεση Καραϊβάζ. Είναι το επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στην δολοφονία του Καραϊβάζ. Οπότε θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Κάνουμε και ένα σχόλιο για το αποτύχει ζούμε, την παρέτηση. Γιατί υπάρχει μια. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μια παρέτηση. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γενικότερα και προφανώς εντείνεται μια μεγάλη απογοήτευση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι συμπυκνώνεται στο αποτύχει ζούμε. Νομίζω ότι δυστυχώς με αφορμή τόσο τραγικά γεγονότα, αλλά και γενικότερα πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση, δεν πρέπει. Δηλαδή, αντί για να ζούμε από τύχη, να ζούμε από επιλογή, με τις επιλογές μας. Πράγματα τα οποία εμείς θα τα κάνουμε να συμβαίνουν και δεν θα παραδίδουμε τις ζωές μας στον κάθε ιδιώτη, στην κάθε σύμβαση, στον κάθε Χατζηδάκι, Καραμαλή, δεν ξέρω εγώ τι. Ίσως πρέπει να το δούμε και ως ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι όλο αυτό, γιατί όντως παραδίδουμε τις ζωές μας αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Στην εργασία, στην υγεία, σε όλα τα επίπεδα, ναι. στο ρεύμα. Το παραδίδουμε, έτσι, το δίνουμε. Εγώ θυμάμαι, όποτε κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, θυμάμαι αυτή τη φοβερή διάλεξη της Ναόμι Κλάιν που μιλάει, επαναλαμβάνει, και εκείνη αυτόν τον εφθαρμένο στίχο του Γκέιτς που μιλάει για το πείσμα που έχουν οι χειρότεροι, την αναποφασιστικότητα που έχουμε πολλές φορές. Και αναρωτιέται, εσύ είσαι αποφασισμένος να μην γίνει ένα έργο της Shell όσο είναι αποφασισμένος ο CEO της Shell να το κάνει? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή ο άλλος όχι απλώς έχει αίμα στα χέρια του, ξέρει ότι στατιστικά η πορεία αυτή της υποβάθμισης θα φέρει νεκρούς, θα φέρει δυστυχήματα, θα φέρει περισσότερα δυστυχήματα. Αυτό στα μάτια μου, όσοι φιλοσοφία ξέρω, συνιστά αυτό που λένε αρνητική υπευθυνότητα, είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία ανθρώπων αυτός που παίρνει μια τέτοια απόφαση. Γιατί έχει την αρμοδιότητα να κρίνει το τι θα γίνει, γνωρίζει ότι ο θάνατός τους θα προέλθει και θα συσχετίζεται με αυτήν την απόφαση και παρόλα αυτά προέχει το συμφέρον και το κέρδος. Και το ερώτημα είναι, αυτός είναι διατεθειμένος να φτάσει μέχρι εκεί? Εμείς πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε? Και δεν λέω, αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποιούσε 17 Νοέμβρη στις προκηρύξεις της, μιλώντας για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, για να πει ότι φωνιάς και αυτός, φωνιάς και εγώ, καλά του κάνω. Εγώ δεν λέω αυτό, αλλά ρωτάω πολύ απλά. Πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε? Ο άλλος δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα. Αυτό το ενδεχόμενο αναγνωρίζει και δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Το κάνει, προχωράει. Ξέρει ότι θα έχουμε αύξηση των δυστυχημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε σωρία προειδοποιήσεων από εργαζόμενους που λέγαν ότι δεν επαρκούν, δεν λειτουργούν τα μέτρα ασφαλείας, θα έχουμε δυστυχήματα. Είχαμε. Πεθάνανε, σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι και δεν έχουμε τελειώσει. Οπότε το ερώτημα είναι, ωραία, αυτός μέχρι εκεί είναι διατεθειμένος να φτάσει. Εσύ μέχρι πού είσαι διατεθειμένος να φτάσεις? Δεν λέω να φτάσεις εκεί. Δεν λέω ούτε να γίνουμε τέρατα, ούτε να γίνουμε... Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι κάτι πρέπει να είναι από τη δική μας πλευρά. Εμείς συζητάμε για τους καλούς μας τρόπους. Συνεχώς μας εγκαλούν ότι δεν είμαστε αρκετά πολιτισμένοι. Ότι υπάρχει βία στις εξεγέρσεις, ότι καταστρέφουμε τη δημόσια περιουσία και λέμε ωραία, ας πούμε λιγάκι, ας το συζητήσουμε στα σοβαρά. Ο άλλος που παριστάνει τον καθώς πρέπει έχει αίμα στα χέρια του. Εμείς τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε? Ξαναλέω, δεν προτείνω να πάρουμε τα κουμπούρια, αλλά αναρωτιέμαι φωναχτά. Εμείς δηλαδή ως πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε μπροστά σε αυτήν την αποφασιστικότητα και την αδιαφορία των άλλων για την ανθρώπινη ζωή? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Η αντίδραση είναι το θέμα και το πόσο σε νοιάζει. Γιατί εκεί δεν έχεις άλλη επιλογή. Το αν θα σε νοιάξει. Αυτό ακούγεται συχνά ως κλισέ, ότι άσχετα αν σε νοιάζει πολιτική, η πολιτική έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα, τέλος πάντων. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να αποφύγεις ότι οι συνέπειες θα έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα. Και εσένα και σε κάποιον άλλο βαθμό την πόρτα αγαπημένου σου προσώπου, του διπλανού σου. Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αλλά και πάλι, παρότι έχει συμβεί, παρά τις απογοητεύσεις, παρά τις διαψεύσεις, παρά τις τραγωδίες και τον συνεχή αγώνα για επιβίωση, εγώ συνεχίζω να πιστεύω, και νομίζω και ο Κωνσταντίνος από αυτό που λέει, ότι έχουμε επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν. Καθημερινά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την Τζέννη Τσιροπούλου. Θα κάνουμε μια σύντομη κουβέντα εισαγωγική για να σας παρουσιάσουμε το επόμενο επεισόδιο της σειράς των podcast 108, που έχει ως θέμα του την δολοφονία του Καραϊβάζ. Λοιπόν, γεια σας. Είχαμε πει ότι θα επιστρέψουμε με την Τζέννη Τσιροπούλου. Καλησπέρα. Και αν μπορεί το control να μας χαμηλώσει τη μουσική. Μπράβο, control. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν θα αθετήσουμε την δέσμευσή μας αυτή να παρουσιάζουμε ένα-ένα τα επεισόδια, παρότι σήμερα είναι προφανώς μια ειδική ημέρα. Οπότε να μιλήσουμε λίγο για το τι έχει συμβεί σε αυτό το επεισόδιο που θα ακούσετε τώρα από τα podcast, το επεισόδιο για τη δολοφονία Καραϊβάζ. Το τρίτο επεισόδιο στη σειρά, μετά τις παρακολουθήσεις και το εισαγωγικό για τη θέση 108. Ένα επεισόδιο για τη δολοφονία Καραϊβάζ, το οποίο μπήκαμε με μια μικρή αμηχανία, Κωνσταντίνε. Είχαμε μια αγωνία για το τι θα συναντήσουμε, ποιοι θα μας μιλήσουν, δεν γνωρίζαμε και τον Γιώργο Καραϊβάζ έτσι πιο προσωπικά, να έχουμε και μια άλλη εικόνα αν θες δική μας. Και τελικά η υπόθεση είχε πάρα πολλά στοιχεία, ας πούμε, που μας συγκλώνησαν όσο τα ανακαλύπταμε. Καταρχάς είμαστε 22 μήνες μετά τη δολοφονία και εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχουν συλληφθεί καν κάποιοι υποπτοί. Ουσιαστικά δεν έχει υπάρξει πρόοδος στην έρευνα. Ξαναλέω, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έτσι κι αλλιώς θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάθε συζήτηση που κάνουμε, όποιο και αν είναι το θέμα, πάντα επιστρέφουμε στο ζήτημα της ελευθερίας του τύπου. Πριν κουβεντιάζαμε με τον Θάνο ότι συνέβη αυτό που συνέβη, επισκέπτεται ο Θάνος Πλεύρης την περιοχή και παίζουν με τον ίδιο τίτλο όλα τα συστημικά ενημερωτικά μέσα, συγκλονισμένος, συντετριμμένος ο Θάνος Πλεύρης. Οπότε, αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Ας εξακολουθήσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για την ελευθερία του τύπου. Νομίζω ότι δεν είναι, ότι χρήσιμη θα μας είναι. Μα και εγώ, Κωνσταντίνα, να σου πω την αλήθεια, παρόλο που είχα στην αρχή μια μηχανία για το αν θα το κάνουμε σήμερα ή όχι και το συζητήσαμε, ερχόμενοι εδώ σκεφτόμουν ότι παρόλο που όλα είναι νοπά και δεν είναι η μέρα για ακριβώς αυτή τη συζήτηση, αλλά επιστρέφουμε πάντα στην ελευθερία του τύπου και σε αυτό το δικαίωμα στην ενημέρωση, διότι όπως βλέπουμε τώρα και στην υπόθεση του δυστυχήματος εγκλήματος με τα τρένα, οι εργαζόμενοι κάναν απεργίες, φωνάζαν γι' αυτό, αλλά αν δεν υπάρχουν μέσα που επιτρέπουν αυτή την ελευθερία του να ακουστούν αυτά τα πράγματα και να συνδεθούν και τα σωματεία και οι εργαζόμενοι και τα προβλήματά τους με την κοινωνία και να συνδεθούν σε όλο αυτό και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, τότε καταλαβαίνουμε ότι παραμένει κρίσιμη ελευθερία του τύπου, ακόμη και όταν συζητάμε τέτοια ζητήματα ή κάτι που μπορεί εκ πρώτης να φαίνεται ασύνδετο. Αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα το οποίο να μην μπλέκει στα πόδια μας μαζί με το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία κριτική, καμία δημόσια παρέμβαση που να μην προϋποθέτει ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν γιατί πράγμα ακριβώς, μιλάνε. Ακριβώς. Το δικαίωμα στην ενημέρωση, όπως το λέμε ξεκάθαρα, το διατυπώνουμε και στο πρώτο επεισόδιο, αυτό θίγεται. Δεν θυγόμαστε εμείς μόνο ως δημοσιογράφοι. Αυτό, αν θες, είναι και κάπως το λιγότερο σε όλο αυτό που το ντόμινο που φέρνει η ανελευθερία του τύπου. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα τι είχε γίνει με αυτό το επεισόδιο. Όταν πήγαμε στο σπίτι της Στάθας Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς, της χείρας του Γιώργου. Πήγαμε στο σπίτι της και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό φεύγεις με σφιγμένο στομάχι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όχι μόνο διότι είναι μια γυναίκα που έχει χάσει τον άνθρωπό της, αλλά όσο και να μην το σκέφτεσαι, υπάρχει πάντοτε η σκέψη ότι αυτός ήταν ένας δολοφονημένος δημοσιογράφος. Οπότε δολοφονήθηκε για αυτή του την ιδιότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, εξ όσων γνωρίζουμε πάντα, αλλά Τζένι, δεν έχει κατέβει τελείως ο ήχος της μουσικής. Συγγνώμη, το control φταίει, όχι εγώ. Δεν ξέρω γιατί απευθύνεσαι σε μένα. Βασίλη Μύτικα. Ναι, μας το λέει και η Στάθα στην συζήτηση που είχαμε μαζί της, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό. Θα έχετε πιθανότατα ακούσει για την δίκη της Greek Mafia. Θα έχετε ακούσει για αυτή τη δίκη, δηλαδή, που αφορά κυκλώματα που αφορούν όπως συμβαίνει με το οργανωμένο έγκλημα. Θα έχουν, αφορούν... Κωνσταντίνε, αλήθεια. Θα έχουν ακούσει. Δεν είμαι σίγουρη. Με δεδομένο ότι ο κόσμος που ακούει το ραδιόφωνο μας είναι ένα επίλεκτο κομμάτι. Μόνο γι' αυτό και μόνο αυτή. Ναι. Επειδή δεν είναι το γενικό κοινό. Αν ήταν το γενικό κοινό, δεν θα είχαν ακούσει τίποτε. Αλλά ακροατές της εκπομπής υποθέτω ότι θα έχουν ακούσει, έστω από εμάς, αν δεν παρακολουθούν όλες αυτές τις παράλληλες πηγές συναδέλφων που λίγο πολύ εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Ο Καραϊβάς βρέθηκε κατηγορούμενος σε αυτή τη δίκη της Greek Mafia και μάλιστα βρέθηκε κατηγορούμενος με μια πολύ μικρή και ασήμαντη κατηγορία, ότι είχε εισπράξει ένα ποσό, ήταν 1000 ευρώ αν θυμάμαι. Που δεν το εισέπραξε εν τέλει ποτέ, αλλά είχε δοθεί εντολή από τη λογίστρια ενός άλλου κατηγορούμενου να του δοθούν 1000 ευρώ. Στο πλαίσιο μιας νομότυπης εταιρείας κατά τα άλλα, αλλά... Okay. Να πούμε μία κουβέντα για τους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν υπόψη τι είναι η δίκη της Greek Mafia, λίγο έτσι για να μας παρακολουθούν καλύτερα. Είναι μία δίκη όπου βρίσκονται κατηγορούμενοι κυρίως αστυνομικοί και μάλιστα υψηλόβαθμοι και όχι μόνο άνθρωποι που δεν βρίσκονται πια σε τέτοιες θέσεις, αλλά άνθρωποι που βρίσκονται και σήμερα σε τέτοιες θέσεις και οι οποίοι κατηγορούνται για... προστασία και σε οίκους ανοχής κυρίως, καζίνο και λοιπά, χαρτοπετικές λες και συγγνώμη, με έσοδα που φτάναν το μήνα τα 1 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα και με, και με αυτά που μας μετέφερε και ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης, συνάδελφος που ήταν ο μόνος που παρακολουθούσε τη δίκη της Greek Mafia στα δικαστήρια, έγραφε για αυτή και μας μιλάει... Σε αυτό το επεισόδιο είναι ένας από τους συνεντευξιαζόμενους. Αθώθηκαν για τα πλημελήματα οι 17 αστυνομικοί και τώρα εκκρεμεί η δίκη για τα κακουργήματα, όπου εκεί είναι 23 κατηγορούμενοι, αν δεν απατώμε. Ναι, να εξηγήσουμε γιατί αναφέρουμε αυτή τη δίκη. Η χείρα του Καραϊβάς λέει ότι δολοφονήθηκε για να μην καταθέσει αυτή τη δίκη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δήλωση, μια καταγγελία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι ήταν, αλλά δεν ακούγεται παράλογο. Ας πούμε τουλάχιστον αυτό, ναι, μεταφέροντας τη δική της δήλωση. Ένα από τα πράγματα... Και ο Πολυχρονιάδης, συγγνώμη Κωνσταντίνε, συμφωνεί σε αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την υπόθεση και ασχολούνται, συνάδουν αυτές οι απόψεις. Και άλλοι που μιλήσαμε που δεν συμμετέχουν στο podcast, θέλουν να μας μιλήσουν ανώνυμα... υπάρχει αυτή η κατεύθυνση σκέψης. Ναι, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μένα, Τζένι, να πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι ότι συμφωνούμε σε αυτό. Το πιο συνταρακτικό στοιχείο αυτής της ενασχόλησης με αυτή την υπόθεση ήταν ότι όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι ήδη δημόσια. Αυτό. Δεν είναι. Είναι πώς είναι ο Ιδίπους τύραννος που κυνηγά κάποιον που δεν είναι κρυμμένος κάπου, αλλά είναι ο ίδιος ο βασιλιάς. Είναι και αυτή μια ντεντεκτιβική ιστορία όπου η λύση είναι μπροστά στα μάτια μας. Ο Καραϊβάς έχει αρθρογραφήσει, έχει γράψει πριν να δολοφονηθεί, έχει κείμενα... πολύ μεγάλης έντασης καθώς τα γράφει, βρίζει, σαν να φωνάζει εκεί πέρα. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι κάποιο τρομερό μυστήριο το τι έχει συμβεί. Λίγο πολύ είναι σαν να μας το έχει περιγράψει. Απλώς που κανείς δεν μιλάει δεν γι' αυτό. Θέλουν, ναι, ακριβώς, να βρεθούν οι δολοφόνοι, οι δράστες, η ηθική αυτουργία ως επιτοπλίστων. Αυτό ενδιαφέρει περισσότερο εδώ από τους φυσικούς αυτουργούς. Είναι ένα επεισόδιο που, να πούμε, με ποιους μιλήσαμε, ποιοι ακούγονται στο podcast. Είπαμε η χείρα του Γιώργου, η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς, ο συνάδελφος δημοσιογράφος που παρακολούθησε και εξακολουθεί να παρακολουθεί τη δίκη της Greek Mafia στα δικαστήρια, ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης, είναι ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής, είναι η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, είναι ο Πάνος Σόμπολος, αστυνομικός ρεπόρτερ, ο πιο παλιός νομίζω στην Ελλάδα, με 40 χρόνια εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ.